ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina wysyła Moskwie propozycję rozmów. Chce spotkania w nadchodzącym tygodniu. Jest publikacja postanowienia marszałka Sejmu o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego. Czwarta porażka polskich siatkarzy w Lidze Narodów, tym razem z Bułgarami. O tym za chwilę w sporcie. Ukraina proponuje stronie rosyjskiej spotkanie w przyszłym tygodniu. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że negocjacje powinny być bardziej dynamiczne. Powtarza, że trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia broni. Strona rosyjska z kolei musi przestać uciekać od decyzji. Wymiana jeńców, powrót dzieci, zatrzymanie zabijania. Spotkanie na szczeblu przywódców jest potrzebne, aby zapewnić prawdziwy, trwały pokój. Ukraina jest gotowa na takie spotkanie. Ukraina gotowa do takiej zustrzeci. Wołodymyr Zełenski dodał, że trwają rozmowy z Moskwą o tym, jakie tematy zostaną poruszone podczas kolejnych rozmów. Ukraiński prezydent zapowiedział też kolejną wymianę więźniów. To zostało ustalone podczas drugiej rundy negocjacji 2 czerwca w Stambule. Postanowienie marszałka Sejmu o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego opublikowane w Monitorze Polskim. Termin to 6 sierpnia, godzina 10. Przed zgromadzeniem prezydent elekt Karol Nawrocki ma złożyć przysięgę. Publikacja nie kończy konfliktu politycznego. O wynik wyborów mówi politolog Andrzej Janusz. Mamy do czynienia z jednej strony z zakończeniem takiej próby sił swoistej. Zgromadzenie Narodowe się odbędzie i myślę, że tutaj Szymon Hołownia może mieć poczucie pewnej satysfakcji, że w Monitorze zostało opublikowane. Natomiast w kategoriach politycznych myślę, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy wracali do oceny jakby politycznej całych tych różnych kontrowersji, które były związane z zatwierdzaniem wyniku wyborów. A w drugiej turze wyborów Karol Nawrocki zdobył 50,89% głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11%. Różnica głosów wyniosła 369 tysięcy. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym pod Śniadowem na Podlasiu. Zginął kierowca. Prawdopodobnie nie zatrzymał się przed znakiem stop. Przed nadjeżdżający pociąg wjechał kierujący Volkswagenem. Mężczyzna miał 77 lat i niestety poniósł śmierć na miejscu. Przejazd był niestrzeżony, aczkolwiek oznakowany znakiem stop. Informuje Karolina Wojciechian z Policji w Łomży. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na znaki przy przejazdach kolejowych. Nie wszystkie mają szlabany. Asturia, północny region Hiszpanii, chce w ciągu 5 lat stać się krajową stolicą filmu. Lokalne władze planują zainwestować nawet 20 milionów euro, by zbudować pełną infrastrukturę dla twórców. W planach jest utworzenie publicznej szkoły filmowej, nowoczesnych hal zdjęciowych, przestrzeni do montażu, udźwiękowienia, efektów specjalnych i animacji 3D. Asturia nie chce być już tylko filmowym tłem z naturalnymi plenerami. Ma ambicje, by stać się miejscem, w którym powstają całe produkcje od pomysłu po gotowy film. Projekt koordynuje Departament Nauki, Przemysłu i Zatrudnienia przy wsparciu Ministerstwa Kultury. Władze regionu inspirują się doświadczeniem Irlandii Północnej, która dzięki sukcesowi Gry o Tron rozwinęła cały sektor kreatywny. Lokalne władze liczą, że rozbudowana infrastruktura przyciągnie duże międzynarodowe produkcje. Pierwsze efekty już są. Część zdjęć do nowego filmu z serii Igrzyska Śmierci powstaje właśnie w Parku Krajobrazowym Somiedo w Asturii. Jego premiera planowana jest na listopad 2026 roku. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. To była intensywna sobota dla kibiców. W zasadzie jest, bo wciąż trwa ćwierćfinał Euro kobiet. Za chwilę zacznie się dogrywka meczu Francja-Niemcy. Nasze rywalki grupowe. Niemki grają od 13 minuty w dziesiątkę, a mimo to zdołały wyrównać. Reprezentacja Polski w siatkówce przegrała z Bułgarami 2-3 w Lidze Narodów. Dzięki temu zwycięstwu Bułgarzy wskoczyli na 8 miejsce w tabeli. Polacy są na 4. W ekstraklasie piłkarskiej Raków Częstochowa pokonał w Katowicach GKS 1-0 po golu Norwega Jonathana Brauta Brunesa. Wisła Płock wygrała z Koroną Kielce Katowice 2-0, a Widzew Łódź z Zagłębiem Lubin 1-0. A co słychać w pierwszej lidze? Tu również pierwsza kolejka. Piłkarze GKS-u Tychy wygrali z Miedzią Legnica 4-3, Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała Stal Rzeszów 2-1, a Górnik Łęczna przegrał z Polonią Bytom 0-3. Druga runda indywidualnych mistrzostw Polski w jeździe na żużlu dla Patryka Dudka. Drugi Dominik Kubera, trzeci Wiktor Przyjemski. Dudek jest liderem klasyfikacji generalnej przed Kuberą i Bartoszem Zmarzlikiem. Ostatnia, trzecia runda 15 sierpnia w Częstochowie. A teraz przenosimy się do Lądka Zdroju na Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Trzydniowe zmagania podsumowuje organizator Piotr Herzog. Łącznie wystartowało ponad 4000 osób na 9 trasach, od 10 km do 240. Mamy kilka pobitych rekordów na tych dystansach. No super sprawa, bo ten poziom się z jednej strony podnosi, z drugiej strony ludzie traktują te nasze zawody jako taki festiwal rodzinny, bo jest to okres wakacyjny w lipcu. Niektórzy przyjeżdżają tutaj na cały tydzień z całymi rodzinami i startujących może jest tutaj około 5000 w sumie z dzieciakami. Natomiast tych, którzy przyjeżdżają do Lądka z powodu festiwalu, jest trzykrotnie więcej. To kilkanaście tysięcy osób. Lądek cały czas potrzebuje pomocy po powodzi. Trójka patronuje Dolnośląskiemu Festiwalowi Biegów Górskich. I jeszcze Uniwersjada i srebro Jana Hieronima Nowaka w turnieju floretowym. W finale Polak przegrał z Włochem Damiano De Velrolim 12-15. Po grupach, eliminacji grupowej, nikt by nie powiedział, że zdobędę ten srebrny medal, bo zaczęło się ciężko. Nie walczyłem swojej najlepszej szermierki, ale z walki na walkę się rozkręcałem. Myślę, że walczyłem coraz i coraz lepiej. W tym sezonie miałem duże oczekiwania w stosunku do siebie na Mistrzostwa Europy i Świata Juniorów. Niestety nie udało mi się powalczyć tak, jak chciałem, a miałem na to zdolność. Dlatego bardzo się cieszę, że to jest mój pierwszy medal na tak ważnych zawodach międzynarodowych. Sport w Trójce wróci jutro, chwilę po 7:00. Do usłyszenia. Jutro pogodnie, przeważnie będzie słonecznie na zachodzie i południu, poza tym będą też chmury i przelotne deszcze, na północnym wschodzie także burze. 23 stopnie na wschodzie i wybrzeżu, 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Autopromocja. Wszystkie książki świata. Jedyna w polskich mediach audycja, w której co tydzień pojawiają się pisarze z całego świata. Jutro głos z ostrzeliwanego miasta. Друзі, всім привіт. Мене звати Сергій Жадан. Вітання з Харкова. Вітання всім слухачам Третього Польського Радіо. O nowym tomie opowiadań, o życiu codziennym w czasach wojny i o potrzebie normalności opowie na naszej antenie jeden z najważniejszych pisarzy ukraińskich, Serhii Żadan. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Na audycję Wszystkie Książki Świata zapraszamy już jutro o godzinie 20:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 23:00. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz. Dobry wieczór. Do północy jesteśmy razem. N3. Down on your knees, biting concrete. I'm way up here, looking so sweet. You chase my heart. Martyna Maja, czyli polska DJ-ka, znana na całym świecie jako VTSS, wydała w tym tygodniu swój nowy singiel. Jest to dwuminutowa opowieść, uwaga, o sobowtórach. VTSS została zaproszona do kampanii Own Your World, która ma na celu uświadomić, w jaki sposób nasze dane cyfrowe mogą dzisiaj być w bardzo łatwy sposób przetwarzane. I to nie jest pierwszy raz, gdy świat sztuki podejmuje ten temat, bo między innymi był poruszany w serialu Severance, czyli Rozdzielenie, czy też w filmie Substancja. A o rozdzieleniu mówię nie bez powodu. Dzisiaj tytuł tego serialu jeszcze raz padnie, ale o tym za chwilę. Teraz jedna i niepowtarzalna. Sudan Archives. Come back Tuesday, take my things back to my hometown, but I'm over. Okay. to Shell. To duet, który nie przestaje mnie zaskakiwać. Uwaga, dzisiaj słowo zaskoczenie będzie odmieniane przez wiele przypadków przez naszą dzisiejszą gościnę, ale o tym za chwilę. Wracając do to Shell, lubię takie niespodzianki, bo w tym tygodniu ukazał się ich kolejny album. Nie mogę też wyjść z zachwytu, jak spokojna w porównaniu do dotychczasowych produkcji duetu to Shell jest I Icons. Ten cały zbiór jest natomiast odpowiedzią na świat, który według zespołu jest bardzo trudnym miejscem, pełnym wielu okropnych rzeczy i muzyka ma być tego wyrazem. Zatem utwór o tytule A Sword Blitz nabiera dodatkowego znaczenia w tym kontekście. A czy w tym świecie można odnaleźć nadzieję i wewnętrzny spokój? O tym już za chwilę w rozmowie z dzisiejszą gościnią Reziną. Zanim się to wydarzy, to jeszcze przez chwilę przy to Shell pozostajemy z wyrazistym Wake Up. powoli będziemy odchodzić od jasnych brzmień na rzecz tych nieco ciemniejszych, mroczniejszych, mimo że za oknem lato, ale to wszystko jest wytłumaczalne. Przed chwilą Dyslekta i Muckle Drum z jego najnowszego wydawnictwa, a już teraz zespół, który powstał we współpracy z Unsound Festivalem, jest to kolejny powód, za który bardzo sobie cenię tego typu przedsięwzięcia. Organizatorzy mają czasami wizję łączenia przeróżnych artystów w jakieś supergrupy, dzięki którym powstają naprawdę ciekawe koncerty, a chyba największą frajdę sprawia zarówno organizatorom, nam, odbiorcom, ale też i artystom, kiedy ta supergrupa wchodzi do studia i nagrywa płytę. I tak właśnie jest z zespołem Osmium, w którym gra wiolonczelistka Hildur Gudnadottir, laureatka Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu Joker, czy też autorka wspaniałej ścieżki dźwiękowej do serialu Czarnobyl, ale też i jej mąż, producent Sam Slater, a także muzycy James Ginsburg i Rally Shabri. No to my słuchamy, jak brzmi Osmium. Mroczne, pełne niepokojących dźwięków, krzyków, Osmium. Tak brzmi. Zachęcam do tego, żeby przesłuchać całej płyty. Chociaż jednak lato nie sprzyja tego typu dźwiękom, to jednak polecam serdecznie. O tym Ansondzie wspominałam nie bez powodu, ponieważ Aho, San i Rezina to duet, który również powstał dzięki temu festiwalowi. Egress One Part 2, teraz w Trójce. Karolina Rec w studiu Trójki. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór. Jak się masz? Bardzo dobrze. Ale nieco, zadowolona tak, chyba. Tak, nieco podekscytowana. Zawsze to jest takie bardzo specyficzne uczucie, kiedy się wypuszcza długo chowane nowe dziecko na świat. Tak, to raz. A dwa, też w kontekście tego, co się działo ostatnio na Stadionie Narodowym. bo miałeś szansę wystąpić, a raczej okazję wystąpić przy boku Club Onafide. Tak, to była dosyć zaskakująca sytuacja, współpraca. Zrobiłam dla Kebo rework tak zwany jednego z utworów, który opowiedziałam po swojemu. Kubie się to spodobało, udało się to wykonać na Stadionie Narodowym. Było to zaskakujące, błyskawiczne, prawie że abstrakcyjne z dzisiejszej perspektywy. No właśnie, bo te dwa światy, twój, który jest bardzo niszowy, alternatywny, tak, eksperymentalny, razem z tym światem hip-hopowym, to jakie to było doświadczenie dla ciebie? Zaskakujące również, bo okazało się, że są tam pewne punkty styczne, że mamy jakichś wspólnych znajomych, muzyków, z którymi się przecinaliśmy kiedyś tam i również aktualnie, więc paradoksalnie byłam bardzo zaskoczona, że jest mi bliżej i chyba Kubie też, niż się może spodziewałam. Ale widzę ten błysk w oczach, w oku twoim, jak mówisz o tym całym projekcie, ale chyba ty po prostu jesteś stworzona do eksperymentowania i tyle. No, powiem tak, nie chodzi o tak zwaną strefę komfortu, ale po prostu o sięganie po rzeczy, które są trochę czasem zaskakujące i w związku z tym mogą być trudne, ale mnie coś takiego gdzieś tam fascynuje, bo uważam, że z takich nieoczywistych rzeczy rodzą się często fajne rzeczy. Tak, to prawda. To nasze drugie spotkanie w Polskim Radiu, ale pierwsze w Trójce i bardzo się cieszę, że do tego momentu dochodzimy, kiedy nasza rozmowa zakończyła się na twoim marzeniu, o którym dzisiaj będziemy mówić, a mianowicie o Ego Death. Czy w takim razie możemy przeżyć śmierć swojego ego, słuchając twojej płyty? Nie tylko twojej. Bo zacznijmy od tego, że to jest płyta absolutnie urodzona, stworzona w duecie. Coś się takiego wydarzyło podczas tworzenia tej płyty, wspólnego naszego grania, że faktycznie miałam być może pierwszy raz w życiu takie odczucia absolutnego puszczenia kontroli. Nie bycia właśnie sędzią tu i teraz tego, co się dzieje, tylko zatopienia się i pójścia za zupą dźwiękową, którą z tym moim partnerem tam stworzyliśmy. Było to bardzo wyzwalające uczucie. Przy powstawaniu tej płyty ja faktycznie doświadczyłam bardzo specyficznego uczucia. Być może pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło, takiego roztopienia się w tworzeniu muzyki dzięki robieniu tej muzyki z kimś innym. I oczywiście, że mieliśmy połączenie bardzo silne na tle estetyki, wyborów artystycznych, tego jak chcemy, żeby to brzmiało. To od początku było w ogóle bardzo jasne dla nas. Ale naprawdę pierwszy raz doświadczyłam takiego uczucia całkowitego roztopienia się, takiego bezpieczeństwa i takiego oddania siebie całkowicie dźwiękom, bo myślę, że Aho-san, czyli francuski podobne, producent, kompozytor, z którym ta muzyka powstała, miał chyba podobne wrażenia. Było to dla nas obojga zaskakujące i trochę mieliśmy takie poczucie, że faktycznie puszczenie tej kontroli i po prostu fascynacja tym, co się dzieje tu i teraz, oczywiście na wspólnym tle wcześniej wypracowanym, była niezwykle wyzwalająca, zdejmująca właśnie wiele nieprzyjemnych aspektów posiadania ego. Ten proces, myślę, że może być chwilami nieprzyjemny albo niepokojący. Niepokojący na pewno. Mhm. Niepokojący na pewno. Wydaje mi się, że tak. To jest bardzo subiektywne, osobiste doświadczenie, ale myślę, że mam wrażenie, że coś takiego w tej muzyce się dzięki temu być może pojawiło, co pozwoli też na mocne zanurzenie się podczas słuchania tej muzyki, mocne zanurzenie się, bycie tu i teraz bardzo intensywnie. Pamiętam nasze spotkanie, to był 21 rok, 22, kiedy mówiłaś o tym projekcie, że szykuje się to i że bardzo się ekscytujesz, bo spotkaliście się przy okazji Unsound Festiwalu i zaiskrzyło od razu. Więc właśnie, może zacznijmy od tego, jak wyglądał proces powstawania tej płyty. Spotkaliśmy się pierwszy raz podczas tej sesji koncertu o nazwie Weavings, kiedy przekazywaliśmy sobie z rąk do rąk improwizację online. To było takim dużym wyzwaniem technologicznym w czasie pandemii, ale udało się to zrobić. I akurat zdarzyło się tak, że ja przez chwilę byłam w parze z Aho-sanem. I oboje natychmiast mieliśmy takie poczucie, że coś tu się bardzo ciekawego wydarzyło. I że chyba warto byłoby podrążyć ten temat. Desire to prawdziwe imię, które się kryje za pseudonimem Aho-san. Desire wtedy pracował już nad swoją kolejną solową płytą. Zaprosił mnie do współpracy nad nią. Ponownie spotkaliśmy się na festiwalu Unsound już w realnej formie koncertowej wspólnej improwizacji, gdzie się przekazywało wątek muzyczny osobie kolejnej. Ale w międzyczasie już bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, co będziemy robić. Zaczęliśmy sobie wysyłać jakieś skrawki utworów. I gdzieś w tym czasie też spotkaliśmy się na pierwszej sesji w Polsce. To było takie dosyć szokujące, że od pewnego momentu stwierdziliśmy, że rejestrujemy wszystko, co się dzieje. Właśnie puściliśmy sobie całkowicie tą taką zbędną w tym momencie kontrolę i zaczęliśmy nagrywać najpierw rzeczy, które faktycznie gdzieś tam znaliśmy ze swoich maili, wiadomości, wspólnie improwizować na tej bazie. Później zdarzały się całkowicie impro momenty i zaczęło nam się to układać powoli, powoli w konkretne utwory. Jakby szkic tej płyty powstał bardzo szybko. Ja myślę, że to było kilka maili i 3 dni intensywnej pracy. No to szybko. Wspomniałam hasło klucz, czyli niepokój, no bo jednak ta płyta jest naszpikowana tym niepokojem. Z jednej strony mamy tą wiolonczellę, która jest klasyczna, melodyjna, czysta w swoim brzmieniu i Hosan postanowił dołożyć tam hałaśliwe, noizowe, glitchowe dźwięki, więc mamy to zderzenie dwóch światów i po raz kolejny możemy odnotować w dzisiejszych czasach muzykę, która jest odpowiedzią na ten świat, w którym żyjemy, czyli z jednej strony podążanie i uciekanie do natury od tej technologii, a z drugiej strony jednak dychotomia, w której żyjemy. Jednak jest to muzyka instrumentalna, do której nie potrzebujemy tekstu, aby zrozumieć, jak możemy przeżyć śmierć ego. No cieszę się, że to mówisz, bo to właściwie jest, w tym pytaniu jest odpowiedź. To znaczy, dokładnie tak to sobie wyobrażam, ale chciałam nawiązać do jednego wątku wiolonczeli i świata elektroniki. Myślę, że na tej płycie też udało nam się zrobić coś, co chyba było moim nieświadomym celem i być może Desire też. To znaczy, zacierają się granice czasem tego, kto jak brzmi. Ponieważ ja tą wiolonczelę tak mocno elektroniką potraktowałam niejednokrotnie, wchodzi idealnie w to elektroniczne tło Desire, natomiast on używał moich nagrań, zniekształconych również elektrycznie, które można wziąć za moje granie, natomiast one ostatecznie wychodzą od niego. Ciekawa jestem, ile razy się nabrałam w takim razie. Ja sama się czasem gubię. Naprawdę? Ja sama czasem próbuję sobie przypomnieć i odtworzyć, jak to właściwie, kto to właściwie gra. Więc oczywiście, że ta wiolonczela jest czasem czysta, piękna i gra melodię, ale bardzo dużo jest tam wiolonczeli przetworzonej, która się absolutnie miesza i stapia z tą jego elektroniką i jest czasem wcale nie mniej noizowa, a z kolei jego warstwy są czasem dosyć nawet melodyjne i zaskakująco ładne. Tu stawiamy przecinek w rozmowie z Karoliną Rec, czyli Reziną. Cały czas nam towarzyszy twórczość Ahosana i Reziny właśnie z płyty Ego Def, o której rozmawiamy i do tej rozmowy powrócimy już za chwilę. Tak brzmi utwór Egress 7 z najnowszej płyty francuskiego producenta Ahosana i Reziny, a my powracamy do rozmowy właśnie z Karoliną Rec na temat ich wspólnej drogi twórczej. Dlaczego wybraliście akurat lato, które w ogóle mi nie łączy się z przeżywaniem tego typu muzyki? Prędzej jesień albo tak. Zima. A tu proszę, lato za oknem, a my słuchamy bardzo mrocznych, chwilami niepokojących dźwięków. To była może trochę kontrowersyjna, trochę trudna decyzja, ale ja myślę, że ona wynikała też z tego procesu i takiego poczucia zamknięcia tego tu i teraz i właśnie potrzeby trochę jednak wypuszczenia tej muzyki bez względu na okoliczności przyrody, ale ja myślę, że to wcale się źle nie stało. Ja myślę, że koszmarne upały, powodzie i różne inne nietypowe zjawiska atmosferyczne niestety bardzo ciekawie wpisują się w premierę tego materiału. Czyli jednak chcieliście, żeby to było skorelowane z tym naszym dzisiejszym myślę, światem? Że tego tak nie planowaliśmy bardzo precyzyjnie. Ja mam wrażenie, że przy jakby natężeniu różnych takich trudnych sytuacji geopolityczno-klimatycznych i tak dalej, trudno byłoby się w jakimkolwiek czasie nie wstrzelić. A gdzieś ta płyta na pewno dotyka też takich odczuć związanych z tymi tematami. Powiedzmy w takim razie o tym, jak się kończy ta płyta, ponieważ ona się kończy gwałtownie, nagle. Otwarte zakończenie, że możemy je różnie interpretować. Na pewno mieliście zarys tej opowieści w głowie. Dla nas to też jest taki znak, że to jest część procesu. To znaczy, możemy się nazwać zespołem, nie projektem, to po pierwsze. A po drugie, myślę, że może ta współpraca prawdopodobnie właściwie nie zakończy się na jednym albumie. A jak w takim razie to się łączy z tytułami, które są z wyjściem związane albo z ucieczką? Z wyjściem właśnie, z porzuceniem, z wyjściem niezbyt czasem dobrych schematów, w których się funkcjonuje, takich nawyków, zwyczajów, które gdzieś tam nieświadomie często z nami funkcjonują, a nie zawsze są dla nas korzystne i niekoniecznie ułatwiają na przykład twórcze działania. W kontekście twojej twórczości zauważam też takie podążanie za głosem swojego twórczego serca. Mianowicie słuchasz tego, co ci w duszy gra i to tworzysz, czasami nie zważając na to, jaki zysk może to tobie przynieść finansowy. No bo jednak nie jest to muzyka rozrywkowa. Jakie masz podejście do tworzenia? Bo jestem bardzo ciekawa i zysku z tego. Tej wolności potrzebuję jako takiej wartości nadrzędnej w twórczym funkcjonowaniu. To znaczy, ja bardzo chętnie pracuję z innymi osobami, oczywiście też w ramach jakiejś estetyki, w której się odnajduję, ale to są jednak projekty wybierane pod kątem artystycznym, nie finansowym, co oczywiście powoduje, że często staram się grać też za granicą, bo ten rynek jest bardzo mały w Polsce i tak dalej, i tak dalej. To wymaga pewnych przemyślanych ruchów, troszeczkę bardziej skomplikowanej strategii. No ale jakoś powoli się to udaje. Spełniłaś też tym samym swoje marzenie, tworząc ten album, no bo jednak zawsze chciałaś spotkać osobę, która będzie miała doświadczenie klasyczne, ale jednak będzie działała w przestrzeni muzyki elektronicznej. Natrafiłaś na tę osobę, masz w planach razem z nią kolejne projekty. To w takim razie czy pojawiają się kolejne pragnienia i kolejne marzenia do spełnienia jako Reziny? To doświadczenie pracy w duecie, w takim dwuosobowym zespole w ogóle było bardzo transformujące i bardzo otwierające dla mnie w takim dosyć trudnym twórczym momencie, kiedy poczułam się bardzo zmęczona, wyczerpana z wielu różnych powodów. Ta praca w duecie była bardzo transformująca i spowodowała, że znowu odnalazłam w sobie siłę, żeby faktycznie też wrócić do takich rzeczy sygnowanych swoim pseudonimem, imieniem. Otworzyło takie dosyć głęboko skrywane pragnienia, żeby ponownie wrócić do pracy z chórem, do troszeczkę większych form. Ja się teraz uniosłam po prostu, bo speechless i to, co się wydarzyło w ramach Up to Date Festival, nie zapomnę tego nigdy. Jeżeli ktoś będzie miał szansę w przyszłości zobaczyć twój występ z chórem, to ja gorąco polecam, bo to jest niebywale wzruszające przeżycie, naprawdę. Jeszcze tak myślę w kontekście tej płyty, zastanawiam się, do którego serialu byłoby to idealną ścieżką dźwiękową, czy do Severance, czyli Rozdzielenia, czy może do The Last of Us, bo słuchając tego właśnie różne tego typu myśli mi przychodziły do głowy, wiedząc, myśląc też o całym kontekście tego albumu, więc bo to jest po raz kolejny sytuacja, w której jednak muzyka instrumentalna tego typu od razu nam przynosi na myśl kadry z filmów. Jakoś ostatnio wiesz, myślałam o filmach Alexa Garlanda. Mhm. Niekoniecznie tym najnowszym. Chodzi o 28 lat później. Mhm. Nie, raczej myślę o filmach dużo wcześniejszych, o filmach takich jak na przykład Civil War, czyli albo nawet jeszcze dużo wcześniejszym filmie Anihilacja. Mhm. Muszę to nadrobić akurat, bo Civil War polecam akurat też. Polecam, to jest bardzo nieoczywisty film. Bardzo nieoczywisty i jakoś tak ostatnio do mnie wrócił. Mam wrażenie, że nie przez przypadek. Jego myślenie o różnych końcach świata jest mi chyba bardzo bliskie. I to słychać na tej płycie także. Niestety albo stety? Coraz większy spokój paradoksalnie mi to przynosi być może. Oczywiście nie zmienia to faktu, że nie należy się poddawać, walczyć o różne słuszne sprawy, ale z drugiej strony mieć świadomość, że nie wszystko mamy pod kontrolą. To my zagłębiamy się w te dźwięki, oddajemy się im, jakie refleksje nam zostawią w głowach. Bardzo dziękuję za to, że znalazłaś czas i chciałaś opowiedzieć o swojej najnowszej płycie i Ahosanie i współpracy. Rezina, czyli Karolina Rec, była razem z nami w Studiu Trójki. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Kenijski producent DJ Slickback przed chwilą w Trójce i jego fragment najnowszej płyty, która ukazała się wczoraj we wszystkich kanałach streamingowych. Zachęcam do przesłuchania, ponieważ ta płyta jest po prostu bardzo, bardzo dobra. Trochę surowa w swoim brzmieniu i wcale nie jest nudna, bo każdy utwór myślę, że stanowi dobrą lekcję historii muzyki elektronicznej, dubowej, klubowej i każdy pasjonat może znaleźć w tej muzyce dialog ze starszymi utworami. Ja tego dialogu jeszcze poszukuję, bo jednak płyta ukazała się wczoraj, więc muszę ją jeszcze nie raz, nie dwa przesłuchać w całości. Będziemy do niej z pewnością w Trójce do niej powracać. No a dzisiaj w ramach rozmowy z Reziną padł tytuł filmu 28 lat później. Kto już widział? Ja jeszcze nie i muszę prędko nadrobić. Podobno końcówka jest bardzo, bardzo mocna i pojawia się tam utwór Pulse, a za całą ścieżkę dźwiękową odpowiada zespół Young Fathers. Young Fathers przed chwilą w Trójce w utworze Pulse, czyli utwór, który kończy całą ścieżkę dźwiękową do filmu 28 lat później i który stanowił moją ścieżkę dźwiękową do podróży na Kaszuby, z których wróciłam 2 godziny temu. Na moim lewym nadgarstku nadal żółta opaska, na niej napis Spokój Festiwal. Dzisiaj wróciłam właśnie z tego wydarzenia, gdzie odbywają się naprawdę ciekawe koncerty, o których mam nadzieję, że przyjdzie mi opowiedzieć za tydzień w audycji N3. I tak pomyślałam, że dzisiaj właśnie zakończymy czymś przyjemnym, spokojnym, czymś, co może nam dać trochę wytchnienia w tym szalonym świecie muzycznym. Zostałam na festiwalu zapytana, czy lubię covery i odpowiedziałam, jeżeli brzmią jak ta piosenka, to tak. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.